En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Vi er jo som sagt slet ikke færdige med at kommentere og votere på, hvem der skal have ugens fidusbamse, og vi skal tale meget mere om kommunalvalget. Og det gør vi sådan i hvert fald til sidst i den her anden afdeling, hvor vi sådan hvor vi har to gæster her til at starte med. Om 20 minutter, der får vi besøg af SF's forperson, det må det vel næsten hedde i dag, Pia Olsen Dyhr, der nu er klar til at afskaffe det danske forsvarsforbehold i EU. Velkommen, mit navn er Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Cordua, og I lytter kan selvfølgelig stadig gøre gældende i fidusbamseprocessen. Der er allerede en nomineret, det er Jeppe Rink fra DTU Management, og hans kolleger, og I kan gøre det ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Her kan I også stille spørgsmål og kommentere alle løgnerne, hvad der sker her i boksen, i Pilestræd. Og mens vi lytter, venter på Lars Lykke, kommer... Det har jo da slet ikke nogen, der har fået at vide, at han kommer. Nå, han kommer. Ja, ja. Men så kunne jeg lige, for vi ved, han er lige på trapperne, så vil jeg godt smide en fidusbamsekandidat ind her. Det er Rasmus Ulstrup Larsen. Han er til daglig politisk konsulent i Nye Borgerlige. Og han har skrevet et, synes jeg, et ret begavet indlæg i forbindelse med valget her, hvor man jo kan se kommunalvalget, der jo helt tydeligvis er blevet påvirket lidt af, hvad vi har talt om den sidste måneds tid med minkskandalen osv. Og han skriver sådan som en advarsel lidt til de borgerlige generelt, at man skal nok prøve på, det er lidt uholdbart, hvis det er sådan, at de borgerlige kommer til på baggrund af den her skandale, og at man på en eller anden led at man på den baggrund af de Socialdemokraterne og Mette Frederiksen kokser rundt i minkskandalen, at man ikke selv udvikler et eller andet. Man skal selv udvikle noget ideologisk tankegods osv. Og det synes han, at man skulle, specielt hos Venstre og Konservative, skulle tage sig sammen til at gøre. Det vil jeg vende tilbage til lidt senere. Men man kan jo sige, det er jo også en af grunden til, at vi har den her den her række med borgerlige partiledere, som for eksempel kunne sige lidt om, hvad de vil gøre ved den offentlig sektor. Og en af dem er Lars Løkke Rasmussen, tidligere statsminister, og om han er partileder af Moderaterne. Moderaterne, er de stiftet nu, Lars Løkke? Velkommen til programmet. Ja, Moderaterne ikke. Nej, så du er ikke partileder for noget som helst? Ikke noget, der ligner, men vi har fortsat en opsparing, at vi har 25.000 vælgererklæringer. Så okay. Men Lars Løkke, du er her, på kontoen. Du er ikke partileder endnu. Men jeg vil sige, hvis der kommer en partileder af Moderaterne, så vil jeg satse på, at det bliver dig. Så det er derfor, vi godt... Du er den tredje i den her serie. Vi har først haft besøg af Carsten Lauritsen, så har vi haft besøg af Pernille Vær, og deres job, det vi bad dem om, det var at sige, hvordan synes I, fremtidens offentlige sektor skal se ud? Fordi der er noget demografisk, der er alle mulige ting, som kommer til mig, og derfor er det vigtigt for de borgerlige at formulere over for vælgerne, hvad stiller vi op med den offentlige sektor, som er stor? Og jeg vil sige, det er jo, du er jo den, der har været en af dem, der har været allermest operativ med, hvordan den skal indrettes. Så hvad skal der skrues op for, og hvad skal der skrues ned for? Og jeg ved godt, du skal have flertal for det, men jeg vil gerne høre, hvor du synes, der skal skrues op, og hvor der skal skrues ned. Det er sørme et godt spørgsmål. Det er også et stort spørgsmål. Jamen, vi har 20 minutter. Jamen, det er godt, fordi jeg tror ikke, der findes et hurtigt kunstgreb. Altså, først vil jeg egentlig gerne starte med at sige, at jeg synes, vi har på mange måder en god og velfungerende offentlig sektor. Det kan man godt gøre med at blive tvivl om, når man følger debatten, og man kan også have nogle egne oplevelser, men så skal man bare lige rejse lidt ud og komme hjem igen. Jo, men nu har vi for eksempel sundhedssystemet, ikke? Men det er jo også bare, det er bare for at sige, hvad er udgangspunktet? Det er jo ikke sådan, at det hele ligger i ruiner. Nej. Og vi ved også fra tilfredshedsmålinger, at brugerne er mere tilfredse end borgerne generelt, ikke? Altså, hvis man kender systemerne, bliver man gladere for dem, end hvis man bare sidder og kigger på dem gennem aviserne. Men det er klart, der er kæmpe udfordringer. Og det varierer jo lidt fra sektor til sektor, men der er lige nogle ting, der går igen. Der er jo den her velfærdsklemme, som altid har været der. Borgerne stadig større forventninger om at få god service på den ene side, og så knappe ressourcer på den anden. Og i lang tid har man tænkt, at vi kan bare skrue op for ressourcerne, det er jo bare et spørgsmål at sætte skatten op, men den kan jo ikke tage meget mere. Og selv hvis den kunne, så er der også hænderne, altså, og dem kan man jo ikke bare lige trylle frem. Så der er nogle udfordringer. Vi har forsøgt os at organisere os lidt ud af det. Det er derfor, vi lavede kommunalreform. Det er derfor, vi lavede de 5 regioner frem for de 14 amter. Og meget er også gået bedre. Vores sundhedsvæsen er i klart bedre tilstand, end det var for 10-20 år siden. For et par uger siden kom der tal, der viser, at den største overlevelseschance for en mand med tarmkræft, det er Danmark, op mod resten af Nordens lande. Der er blevet sundhedsminister for, at det er så stik modsat. Men der skal ske noget. Vi har snakket rigtig meget om det der med at sætte den faglige frihed løs og fjerne regelbyrden og den slags ting. Og der tror jeg bare, det er i hvert fald den konklusion, jeg selv er kommet til, at det er ikke nok at tale om det, vi er nødt til at gøre noget ved det. Og jeg tror ikke, vi kommer udenom en eller anden form for, jeg har sagt, strukturreform nummer 2. Jeg vil sige, strukturreformen stoppede jo desværre ved borgmesterens skrivebord. Jeg kan huske, at jeg sagde mange gange, at decentraliserings endemål er ikke borgmesterens skrivebord, men det blev det lidt. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi begyndte at overveje at lave noget, man måske kunne kalde en institutionsreform. Altså få en åben samtale om, at hvis vi vil slippe den faglige frihed løs, hvem er det så, vi skal slippe den fri til, og hvad er forudsætningerne? Når man så de der 3 hjemmehjælpere, der stod omkring Else Maries seng og talte om hende og ikke til hende, så tænker jeg jo, det er jo ikke et ressourceproblem. Og jeg tænker også, at jeg har ikke lyst til at slippe mere faglig frihed løs til dem, fordi forudsætningerne er ikke til stede. Og jeg har ikke en færdig opskrift på det, men det er noget, jeg går og tænker en del over. Jeg tror, at altså, nu har vi også lige haft det her kommunalvalg, og som jo også var et regionsvalg. Altså, alle ved godt, at den er altså galt med sygeplejerskerne. Den er galt, altså, og alle anerkender også, at du har fået meget credit for din kræftplan, og det er mange år siden. Nu virker det. Mm. Men nu er der noget andet under opsejling, der er virkelig alvorligt. Ja. Og der er ikke rigtig nogen, der har en god løsning på det, fordi der findes ikke så mange sygeplejersker, som der skal bruges. Vi har en ophobning af arbejdsbyrder. Der er mangel på læger, og her i hovedstaden ser det virkelig skidt ud. Ikke? Men det er jo alt sammen rigtigt, men det skyldes jo også blandt andet, at vi bruger vores medarbejderes tid uhensigtsmæssigt. Ikke? Og det bliver en traver, den her, og det jeg siger her er alle enige om. Altså, for når vi går ind og laver de der studier på, hvor meget arbejdstiden bliver brugt på kerneopgaven, pas de syge, være sammen med de ældre, hvor meget bliver brugt på administration og koordination og sygefravær og alt muligt andet, så er der en skævhed her. Det er alle enige om. Alle er også enige om, at der er for mange regler og for mange proceskrav. Det vi så mangler, tror jeg, det er at træde skridt tilbage og sige, hvis vi afgørende vil ændre ved det, så er vi forbi det punkt, hvor man ligesom kan tage regelstakken, og så kan man trække et eller andet paragraf ud og sige, så fjerner vi den. Vi er nødt til at organisere det anderledes. Ikke? Og det jeg selv går og tænker på, uden at have en færdig tegning til det, det er, at vi burde lave en eller anden form for institutionsreform, hvor det, man kunne kalde altså velfærdssamfundets driftsinstitutioner, ikke? Altså plejehjemmene, sygehusene, på en eller anden måde blev frisat fra det politiske niveau. Og her sidder jeg ikke og taler om, at vi skal privatisere plejehjemmene eller noget som helst. Jeg taler bare om, hvad er det for en relation, der er mellem kommunalbestyrelse og kommunaldirektør på den ene side, og så det enkelte plejehjem på den anden side. Og jeg tror, vi ville vinde meget, hvis vi lavede en ny driftsramme, hvor de her, for eksempel plejehjemmene, i højere grad fik en organisering, der svarede til, at de var en selvejende institution, eller en privat virksomhed, eller hvad ord man nu vil bruge, for at beskrive en situation, hvor der kommer mere fokus på ledelse, hvor politikerne ikke op fra toppen blander sig i driften, og hvor der kommer større frihed til, at løse opgaven på den bedst tænkelige måde inden for den ramme, der gives. Men altså, vi ved jo også alle sammen, at vi bliver flere og flere ældre. Du og jeg er sådan nogen, der snart skal til at virkelig tappe systemet. Ikke? Og der er simpelthen bare for mange ældre se, at vi har ressourcen til at give dem den pleje, eller den omsorg, eller den service, de skal have. Det er så det næste. Altså, nu bliver det jo stikordsform. Jeg tror, vi har brug for en institutionsreform, der kan frisætte den vores medarbejdere. Den har vi. Så tror jeg, vi har brug for at starte en diskussion om fremtidens ældrepleje, og det er godt nok farligt politisk, det her. Jamen, fordi... så må vi i gang nu. Ja, ja. Men fordi, at jeg mener, at vi har ældresagen, som jeg har kæmpe respekt for Bjarne Hastrup, Danmarks stærkeste interesseorganisation, for hvem det jo ligesom er lykkedes at sige, at hvis vi alle sammen bare nået bestemt alder, så er vi i samme båd, og så skal vi bare række hånden frem. og det er farligt, det jeg gør nu, fordi at jeg anerkender fuldstændig, hvordan de ældre ser ud i dagens samfund 2021. Så det, jeg taler om, det er ikke 2021, det er måske 2031, 2041. Noget af det, der er en kæmpe styrke i Danmark, det er, at vi meget, meget modigt i midten af 80'erne begyndte at lave arbejdsmarkedspensioner. Så vi flyttede os fra det, man kalder sådan pay-as-you-go-pensionssystem, til at vi faktisk hver især har taget ansvaret for selv at spare op. Det har givet dansk økonomi en enorm robusthed op imod andre lande. Og jeg tror, at vi skal i gang med en diskussion, der handler om, hvad er det næste naturlige skridt i den udvikling. Vi har jo allerede set, hvordan for eksempel man har indbygget sygeforsikringer i en del af overenskomsterne. Og det er jo ikke noget med, at vi så ikke bruger penge på det offentlige sygehusvæsen. Det gør vi stadigvæk også i større omfang, men vi har skabt et supplement. Og på samme måde tror jeg, vi har brug for at få en snak om, kan man sige, fremtidens ældre område. Og jeg kunne godt se for mig, fordi hvis vi begynder at spare mere op til pension i overenskomsterne, så vil vi jo opleve en situation, hvor folk har en større købekraft, når de forlader arbejdsmarkedet, end de havde dagen før de gik på pension. Det næste naturlige skridt, det kunne godt være, at man gik i gang med at sige, jamen det er en del af din opsparing, det du foretager dig gennem livet, og lægge ressourcer, altså kollektivt solidarisk til rådighed, for din ældre tilværelse. Kan man sige, at det er de velbjergede ældre, som har masser af pension? Dem er der mange af. De bliver simpelthen nødt til at betale som, noget mere selv. Ikke? Det lyder som en skat. Det lyder som en beskatning og opsparing, fordi eller hvad? Nej. Altså nej. Det lyder som personlig opsparing, men i en solidarisk ramme. Fordi man kan også have det synspunkt, der hedder, at dem der bare har penge, de må bare betale. Det vil være sådan lidt... Det er jo en meget rabiat opgør med, det, hvad vi... Ja, og det vil også være lidt arbitrært, og det vil også være sådan, at hvis du havde formøblet din formue gennem livet, så kunne du stikke hånden frem, og hvis du havde været nøjsom, så måtte du selv betale. Mm. Nej, jeg taler om noget, der bliver sat i en ramme. Altså på samme måde, som vi har lavet arbejdsmarkedspensioner, hvor man i overenskomsterne sørger for, at en del af ens løn, både ens egen og arbejdsgiveren, bliver sat til side i en arbejdsmarkedspensionsordning, så kunne det næste naturlige skridt være, at man byggede oven på det. Så man ud over altså at spare op til sin egen forsørgelse, også foretog et element af opsparing til sit øvrige ældre liv. Er det sådan noget, sådan en hjælpefond, eller en ældrefonden, eller sådan noget, hvor man skal forestille sig, at de penge skal bruges på ordentlig hjemmehjælp, når man bliver 87? Eller hvad ja, hvis man skal sige det lidt meget, meget hurtigt, så er det noget sådan, jeg forestiller mig, altså, som så vil betyde, at dem, der ikke havde en fast arbejdsmarkedstilknytning gennem hele livet, og derfor ikke havde foretaget den her solidariske opsparing. For jeg taler ikke om, at det er en individuel opsparing. Jeg taler om, at det er en... Obligatorisk tvangsopkrævning. Nej. Fordi arbejdsmarkedspensionerne er jo heller ikke obligatoriske. De er jo vokset frem af et arbejdsmarked, hvor man har sagt på Christiansborg, har vi skabt nogle rammevilkår omkring, hvordan man kan fradrage pensionsopsparing og andet. Og så har vi altså over tid opbygget et næsten fuldt dækkende arbejdsmarkedspensionssystem i Danmark. Det startede med at være beskeden, og nu er det sådan, at dem, der starter på arbejdsmarkedet i dag, at hvis de er i arbejde gennem hele livet og på et ordentligt overenskomstdækket område, hvor man har styr på det her, så vil de jo opleve, at når de bliver pensionister, så har de de facto stort set den samme købekraft, som mens de gik på arbejde. Og derfor vil det næste naturlige skridt være at sige, kan man oven på den her model bygge noget, der handler om service i ældrelivet, sådan at dem, der ikke har en sådan opsparing, altså, der kan vi koncentrere, kan man sige, vores skattekroner på dem. Ligesom vi i dag jo koncentrerer den fulde folkepension på dem, der ikke har sparet op. Hvis man har en fuld arbejdsmarkedspension, så får man jo ikke en fuld folkepension. Så det er det, jeg taler om. Og jeg er helt med på, at det er en farlig debat, fordi den kan meget, meget hurtigt oversættes til, at Lars Løkke siger, at nu skal de ældre selv betale for deres plejehjem. Ja. Og det er jo det, jeg sådan set også gør. Ja. Men i et perspektiv, der hedder, hvordan skal Danmark se ud om 25 år? Jeg synes, det er meget dejligt, at du åbner for en farlig debat, fordi jeg synes, det har været meget påfaldende over de sidste mange, mange år, at der er ingen, der betaler om det. Og man sidder bare sådan og siger, hold da op, der bliver flere, og kagen bliver mindre og mindre, ikke? Men jeg vil også sige, det er Henrik Sørensen, det er en lytter her, der skriver, hvem skal rekrutteres til plejesektoren? Der er stort set ingen ledige, og det nærvær til klienten med snak og samtaler kan ikke løses med udenlandsk arbejdskraft. De har et sprog og barriere, så bla, skal vi importere mere kraft fra EU, arbejdskraft fra EU-lande eller ude, altså til plejesektoren? Fordi altså, der er ikke nogen gode løsninger på det her problem, vel? Der er mulige løsninger, men der er ikke det, folk vil have. Altså, en del af det er helt klart, at vi er nødt til at have et mere åbent arbejdsmarked. Altså, og det er jo ikke specifikt lige til plejesektoren, det er til vores arbejdsmarked, fordi der er ligesom de hænder, der er. Og hvis de bliver optaget af industrien, kan de ikke arbejde ude i plejehjemmene, og hvis plejehjemmene rekrutterer flere, så kan de ikke arbejde i industrien. Vi kommer til at mangle hænder. Og så en del af det er at have en åbenhed i forhold til udenlandsk arbejdskraft. Men altså, en meget betragtelig del af det, og jeg er med på, at det er svært at komme ind og få fat om, men det handler om den måde, vi bruger hænderne på. Og alle ved det godt intuitivt. Alle ved godt, at hvis man sætter 10 mennesker sammen om en eller anden opgave, så er der nogen, der får løst mere af den opgave end andre, og det afhænger jo af, hvor fagligt kompetent er man, hvor meget styr på ledelsen er der, hvor motiveret er den enkelte medarbejder, hvor meget kan man koncentrere sig om hovedopgaven frem for en masse sniksnak. Må ikke bare sige, at da vi så coronakrisen starte, og hvor vi så de her militærvogne i Bergamo, og der var det her skræmmebillede, at lige om lidt, så dør vi alle sammen, og sygehusene de bliver overbelastet. Der skete der på rekordtid en omstilling af vores sundhedsvæsen, som vi så heldigvis ikke fik brug for, men det skete der. Den skete på super kort tid, næsten uden politisk intervenering. Og når man går ud og taler med læger og sygeplejersker, så siger de jo, at den organisatoriske omstilling, vi lavede derude på kort tid, det er jo sådan en, vi ville have brugt år på, hvis vi havde besluttet os for den. Ja. Med konsulentrapporter og møder og seminarer og fandenhans bombestop. Nu skete det bare i... Nu skete det bare, fordi der var purpose, hedder det vel på moderne dansk. Ikke? Og det er jo det, vi på en eller anden måde skal have genskabt. Og jeg tror rigtig meget på, at hvis vi organiserer det anderledes, så vi får den her følelse af, at det her plejehjem, det er ikke kommunens plejehjem. Det er mit plejehjem. Det er mig, der er ansat som leder her. Det er vores plejehjem, medarbejderne. Så kan man også få det her fokus på kerneopgave frem for periferi. Lars Lykke, tiden den tæsker dig ud af, men vi skal have mere at vide om det her, fordi nu har vi talt meget om pleje og sundhed og sådan noget der. Der er jo virkelig mange andre ting, den offentlige sektor blander sig i. Er der ikke nogen steder, hvor man siger, her er det helt indlysende, her kan vi altså godt spare? Nu er du jo, mere fritgående, end du har været før, og derfor også har nogle muligheder for at måske pege på nogle ting, hvor man siger, det der, det må vi holde op med. Ikke sådan, jeg bare synes, man lige kan sætte finger på noget, fordi hver gang folk forsøger på det, for eksempel er det meget populært, og det er også en del af regeringens lille sølle reformudspil. På sundhedsområdet? Nej, jeg kigger på erhvervsstøtten. Ikke? Det er sådan en, okay, det er sådan en, der altid turnerer rundt. Jeg også selv, eller er der konsulent. Ja, der skal jo spare så ikke mange milliarder. Det er så 3 milliarder, ikke? Og før vi prøvede med en og sådan noget. Så ved jeg bare, hver gang man så sætter sig ned og begynder at gå listerne igennem og sige, jamen er det så, hvad hedder det, vores turistfremstød i udlandet? Nej, det er nok ikke en god idé. Er det zoologisk have? Det er nok ikke en god idé. Altså, det er en meget svær gang. Jeg tror, man er nødt til at gå ind i nogle af de store, tunge områder. Og de store, tunge områder, det er jo forsørgelsesområdet. Altså, fordi på trods af... Der er vi altså inde ved dagpengene, ikke? Ja, vi er inde ved hele det her system med jobcenter og dagpenge og kontanthjælp og forsørgelse osv. osv. Hvor man jo må sige, at på trods af, at det buller derudaf, og vi har fuld beskæftigelse, vi mangler hænder, så har vi jo stadigvæk, altså i 100.000 vis af danskere, gående hvert år på offentlig forsørgelse. Og det er det, vi er nødt til at få genbesøgt. Og det tror jeg heller ikke bare handler om at sidde og file lidt i nogle satser. Jeg tror, noget af det handler om at kigge på det med lidt nye øjne. Altså noget af det, jeg selv sidder og tænker over, nu er jeg meget åben omkring det hele her, det er jo, at der er en gruppe mennesker, man kunne kalde dem, altså på bunden af vores samfund, eller på kanten af vores samfund, som vi bliver ved med at betragte som om, at de var ligesom folk af flest. Ikke? Fordi vi har jo det her noget for noget-princip, det er også selv hyldet. Skal du have offentlig forsørgelse, skal du levere noget til gengæld. Og kan du ikke lige være arbejde, så kan du i hvert fald stille op til nogle kontrolbesøg. Og blive pakket ind i byråkrati. Og spørgsmålet er, om man ikke burde se på det her lidt mere fordomsfuldt og sige, jamen der er måske en gruppe mennesker, jeg ved ikke om de 10.000 eller 15.000 eller hvad det er, hvor man må sige, det der... Det opgiver vi. Det kommer vi aldrig til at, til at være i fred. Det kommer aldrig til at fungere på den her måde. Og uanset hvor meget presser der den ene vej, så kommer du aldrig til at levere ligesom os andre på den anden vej. Og det er også okay. Så tag konsekvensen af det. Lave en værdighedsydelse, eller hvad man nu vil kalde det. Det er fordi, vi snakker en gammel dag, så sagde man borgerløn. Det må man ikke sige højt, men det er jo lidt derhen, ikke? Hvor man siger, det er nemmere for både, fordi der er ikke så mange, der ønsker det. Hold kæft, penge. Jamen, prøv at høre. Jeg tror, at værdighedsydelse er langt bedre ord, fordi borgerløn, det er også noget, det virker som noget, alle så skulle have et retskrav på. Det er ikke det, jeg taler om. Jeg taler om, at man kan ligesom udfinde og visitere den gruppe her, hvor man siger, det er bedre for dig, det er bedre for os, det er bedre for os alle sammen. Hvis du får en ydelse, så lader vi dig være i fred på den negative måde. Altså, så bliver du ikke mødt med bureaukrati og omklamring. Jeg er en god idé. Man kunne kombinere det med at sige, jamen, hvis du er på sådan en ydelse der, så har du også mulighed for at tjene nogle penge uden modregning, ikke? Så kunne man det er sådan lidt det, Anders Samuelsen, Liberal Alliance, var inde på at sige, at vi kan godt have sådan lidt sort penge hen over naboens hæk. Og det er en af dem, der ligesom får lov at være i fred, fordi det bliver ikke anderledes. Vi lavede det sociale frikort, som var et kvantespring frem efter, men som jo i sin tænkning også stadigvæk har det der byråkratielement, ikke? Altså, du skal have frikort, du skal lalalalala, ikke? Kunne man gøre det der på en lidt mere robust måde? Og skulle man så ikke nedlægge jobcentrene også? Det tror jeg bestemt ikke, man skulle, men jeg tror, man skal gentænke dem. Og en del af den gentænkning vil jo netop være at sige, skal vi ikke have lidt klare blik på, hvorfor folk har offentlig forsørgelse? Er det, fordi de har manglende arbejde som hovedproblem? Jamen, så er det ligesom en problemstilling. Er det, fordi de har sammensatte sociale problemer? Så er det en anden problemstilling. Og der tror jeg, man skulle ind og kigge på en nyfordeling af opgaverne mellem A-kasserne, jobcentrene og i øvrigt også private operatører. Lars Løkke, det var utrolig hyggeligt at se dig igen. Jeg har et spørgsmål. Hvornår hører vi fra dig og Moderaterne? Hvornår er I slår dørene op for det nye politiske? Men du har lige hørt en masse her. Altså, jeg bliver lidt træt af, at folk siger, at I mener ikke noget sådan noget. Jeg siger, hvornår er det I officielt løber Moderaterne i gang? Yes. Det var et venligt spørgsmål. Ja, jamen, der er jo hele tiden sagt, at det var efter kommunalvalget. Ja, det er vi jo nu. Ja, og i morgen også efter kommunalvalget. Og dagen efter er også. Jamen, det... Er vi uger fra? Måneder fra? Jamen, altså, uger er også indbefattet i måneder, ikke? Men vi er ikke overfra. Prøv lige at høre, du sidder bare og snakker her. Det skal være i god tid inden folketingsvalget, men det skal også være i fornuftig afstand for folketingsvalget. Det skal være så snart... Det er ikke på den her side af jul, kan jeg høre. Nej, det er det ikke. Okay. I så god tid, at I kan begynde at figurere i meningsmålingerne. Jamen, der kan jo se, at der er allerede nogen, der tager os med, selvom vi ikke findes. Men altså, jeg kan lige så godt være åben omkring det. Prøv lige at høre. I det øjeblik, fordi vi kunne blive parti i morgen, så ville vi få 70.000 kroner mere i offentlig støtte. Jeg kunne ansætte 2 medarbejdere mere. Jeg ville få 4 nye kontorer på Christiansborg og 10 IT-arbejdspladser. Ikke? Men jeg ville jo også altså, blive et etmandsparti, som man havde en forventning om, deltog i samtlige folketingsdebatter, mødte op til samtlige sættemøder og sådan noget. Og der må bare sige helt åben, at hvis vi skal være et succesfuldt parti til næste folketingsvalg, så er det nok ikke den måde, jeg skal bruge min tid på. Tak fordi du kom. Tak fordi du kom. Ja, nu skal det handle om Danmark og EU, og ikke mindst vores forbehold. Vi har jo en gang var der 4, nu er der 3, og det skal vi, fordi vi har fået besøg af den næste partileder, denne gang fra et rigtigt parti, sådan et, der er repræsenteret Folketinget, har medlemmer, der betaler kontingent og stiller op til kommunalvalget, nemlig Pia Olsen Dyhr fra SF. Er du forperson eller formand? Jeg er formand. Okay, velkommen til programmet, og tillykke med det smukke kommunalvalg. I fik jo faktisk ret godt kommunalvalg. Ja, det tror jeg faktisk er en af de største hemmeligheder. Jeg så godt, det ikke var i din klumme, Jarl. Som Pia Olsen Dyhr selvfølgelig læser. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Men generelt så er det jo sådan den største hemmelighed, på trods af, at vi er det parti i Centrum Venstre, der er gået allermest frem, næsten 2%. Men det er ikke det smukke kommunalvalg, I fik, vi skal tale om. Det er, og så fik de jo også en borgmesterpost i Hvidovre. Det er også ret interessant. Ja, det er jo godt. Men det er, at du sammen med nogle af dine partifæller, blandt andet Carsten Hønge og jeres EU-ordfører, Anna Valentina Bertelsen, har skrevet en kronik i Politiken i går, som jeg læste med interesse, der handler om, at I foreslår, at Danmark skal afskaffe forsvarsforbeholdet i EU. I øvrigt et forbehold, som dine forgængere, Holger K. Fik ind, efter at Danmark havde, eller at vælgerne havde stemt nej til Maastricht-aftalen tilbage i 1992. Så hvorfor har I ændret synspunkt på det, eller har I ændret synspunkt? Er det noget nyt, at SF foreslår, at man dropper forsvarsforbeholdet? Nej, vi besluttede faktisk på et landsmøde i 2005. Det er bare ikke alle, der har opdaget det helt. Og jeg synes, det er blevet aktualiseret, må man sige, af den situation, vi står lige nu i globalt set. Amerikanerne trækker sig tilbage rundt omkring i verden. Lyset af Afghanistans kollaps og meget andet. Så synes jeg faktisk, den diskussion om Europa som sikkerhedspolitisk aktør er blevet aktualiseret. Så det, jamen, det er den jo. Og, men som siger, hvad, når I nu kommer med det igen, eller gentager det her, ikke, så må det jo være, fordi I vil presse på for at få den folkeafstemning. Det skal I jo have statsministeren med på, ikke? Jo, og der står jo også i forståelsespapiret, at vi skal lave en ny europapolitisk kurs, og jeg tænker jo, at nu har jeg set, at statsministeren har skrevet en kronik selv omkring udenrigspolitikken, og også holdt et foredrag i udenrigspolitisk selskab omkring hendes syn på udenrigspolitikken. Og jeg vil sige, at der er i hvert fald ikke helt samhørighed mellem os og statsministeren på det her syn omkring Europa kontra USA, fordi nu til afslutter jeg lige sætningen, jeg kan se, så meget modig ud. Men det, jeg også synes er interessant, det er, at Biden jo hele tiden taler om America first. Han kigger til indad, han kigger til Centralamerika, han kigger til Sydamerika, han kigger faktisk også hen over Stillehavet, ikke så meget den anden vej. Og der må vi jo så erkende, at der er nogle udfordringer i vores nærområder, som stadig skal løses. Det må være Europa, der står sammen omkring det. Og noget af det, vi stadig mangler at finde fælles svar på, det er jo for eksempel, når der sker ting i Mellemøsten, som har konsekvenser for Europa, hvis amerikanerne ikke kommer. Jeg tror, vi var mange, der lagde mærke til, at Mette Frederiksen åbnede munden omkring udenrigspolitik, at hun så besang alliancen med USA og overhovedet ikke nævnte noget om det, vi sidder og snakker om. Men altså, så kan man så sige, der er jo mange rundt omkring hende efterhånden. Hvis man lige ser bort fra Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Og Enhedslisten. Og Enhedslisten. Ja, okay, men de er dog ikke så store i Folketinget, som de er på Københavns Rådhus endnu. Men så kan man jo godt finde et efterhånden ret stort flertal, som synes, at det her det er ret presserende. Ja, og derfor haster det sådan set også, at regeringen kommer i gang med at indkalde til forhandlinger om, hvad skal vi gøre med vores forhold til Europa. Og det er hele pakken? Ja, det er hele pakken, for jeg synes jo ikke, der er et fix. Men jeg må sige, at hvis vi kigger på sikkerhedspolitikken, og det er derfor forsvarsforbeholdet bliver interessant, det er jo, at Europa bliver nødt til at få en særlig søjle i NATO. Jeg kan høre, at Stoltenberg begynder også at tale om det, om man kan forestille sig, at der skal være nogle særlige steder, hvor Europa har særlige interesser. Vi har kunnet se det op i forhold til Rusland, hvor Rusland presser på. Der er amerikanerne så stadigvæk aktive. Men hvis vi kigger i forhold til Mellemøsten, så kan jeg jo nemt forestille mig en situation, hvor amerikanerne siger, at det er ikke vores problem, når der er backyard. Det må europæerne selv løse. Tillad mig at være en lille smule tab. I stresser mig helt ligesom Clemen. Det er helt nu. Nej, du er blandt venner her. Jeg skal bare lige sige. Ja. Tillad mig at være en lille smule tabloid, ligesom Clemen også kan være inde med dem. Vi sender jo fra anden sal, hvor BT holder til. Det, du taler om, det er, at SF egentlig går ind for Europa her. Jeg tror faktisk på sigt nok, at vi skal snakke om, at Europa skal udvikle en eller anden form for militær svar. Det kan sagtens være en søjle af NATO, men jeg tror faktisk, det er der, hvor vi er. Fordi jeg må jo sige, at vi har jo ikke helt de samme militære kapaciteter som amerikanerne. Vi kommer stadig til at samarbejde med amerikanerne. Men der vil være steder, hvor amerikanerne ikke har interesser. Det kunne vi jo se i virkeligheden, da vi stod med Jugoslavien og udfordringerne i Jugoslavien. Vi så det i virkeligheden også i Hormuzstrædet, hvor vi i virkeligheden gerne ville have, amerikanerne holdt sig væk. Fordi hvis den situation skulle løses med iranerne, så var det bedre, at det var det diplomatiske spor med tyskerne og franskmændene, der i virkeligheden kom til at virke. Og det gjorde jo faktisk, at man fandt en løsning. Så jeg tror, det er jo ikke kun forsvar, jeg snakker om, Jarl. Jeg snakker jo også om, at vi skal dyrke de der andre aspekter af europæisk sikkerhedspolitik, som vi har været dygtige til historisk, nemlig det diplomatiske spor, handelssporet, ud over selvfølgelig den militære del. Men alt det der militære, det koster mange penge, og vi er stadigvæk ikke op på de der 2%, som amerikanerne, uanset om det er Trump eller Biden, eller hvad, beder os om. Hvis man skal gøre det, du vil, skal man så ikke bruge endnu flere penge? I sidste uge havde vi jo et indslag, der handlede om simpelthen, at for eksempel kineserne, de er jo ved at både indhente og overhale amerikanerne teknologisk i forhold til at føre krig. Så det er en sted, der skal bruges rigtig mange penge, hvis Europa skal klare sig selv. Er I klar til også at behælde nogle flere penge efter det her? Jeg tror egentlig hellere, at jeg vil omprioritere nogle af pengene. Altså nogle af de steder, hvor vi har styrker, synes jeg jo, vi skal have flere midler. den største trussel i øjeblikket mod Europa, det er cybersikkerhed. Det er jo ikke, at der er nogen, der lige pludselig kommer ind ved der vores grænser. Nej, men cybersikkerhed men altså, er også en form penge, for krig. Det er jo fordi, jeg snakker om, at vi skal begynde at omprioritere. Holger skriver faktisk meget klogt i hans bog, som han lige har udgivet, som man gerne vil reklamere for, fordi han skriver faktisk noget ret interessant på sikkerhedspolitikken. Og der snakker han jo også om, lad os nu kigge på, om vi ikke skulle omprioritere nogle af de midler, der bruges i det traditionelle forsvar til for eksempel fokus på cybersikkerhed. Hvad har vi ellers af udfordringer? Vi har hele det arktiske område, hvor vi også er nødt til at prioritere mere intensivt. Men man kan godt diskutere, om vi nødvendigvis behøver at bruge helt så mange penge på fly, som vi har gjort. Men en af de ting, I jo også mener, at man skal bruge penge på, det er sådan noget, at man skal opgradere eller bruge penge på ambassader i de der steder, hvor... hvor man jo faktisk har været på vej væk, altså hvor man har været, altså jeg tænker på Afrika og sådan nogle steder, sådan læser jeg i hvert fald jeres kronik, altså hvor der er konflikter og så videre. Det er ligesom gået mere i retning af det, hvor kan vi tjene nogle penge? Hvor har vi egentlig nogle økonomiske interesser? Mm. Det er der, vi skal fokusere, og så har man droslet lidt ned de der steder i Afrika, hvor der ofte er problemer, men hvor man tidligere har kommet med nogle bistandsmidler, og det man så videre trækker sig ud af nu, for nu skal det være klimamidler i stedet for bistandsmidler, har jeg indtryk af. Så går du ikke lidt imod den trend, der har været med, hvor man skulle bruge penge i Udenrigsministeriet, i forhold til Udenrigsministeriets ambassade og sådan ting? Jo, men det er måske også på tide, at vi tænker lidt mere over det rent sikkerhedspolitisk og strategisk for Danmark. Danmark har været en supermagt internationalt, på trods af, at vi er så mikrolille et land. Supermagt i hvad? Jamen, det har vi jo været i internationale forhandlinger, fordi vi har haft store interesser i udviklingslandene. Vi har kunnet alliere os med udviklingslande i forskellige spørgsmål. Nu er vi begyndt at stå mere alene, også fordi vi har haft nedprioritering af udviklingsbistand. Man skal ikke være i tvivl om, diplomati virker. Diplomati virker i de her lande. Et, man får en relation, man får et forhold. Man får også nogle muligheder for at få en højere stemme, når der er konflikter, der skal løses. Og der tror jeg, vi har prioriteret forkert. Generelt så synes jeg, at vi har underprioriteret udenrigstjenesten og de virkemidler, de har, og kigget meget mere på sådan forholdet mellem Danmark og USA, i stedet for også at sige, at vi kan faktisk noget bilateralt også i Danmark. Men du taler med en, til dagligt har indtryk af, med en, eller i hvert fald tit, med en statsminister, der har taget en grad i Afrikastudier. Så man må jo sige, det er længe siden. Det må jo ligesom, du må ligesom sparke en åben dør ind her. Hun har ligesom forståelse for, eller i hvert fald en analyse af, hvad der ligesom virker de der steder, som... Nogle af dem, som Trump kalder for shithole countries, det er ikke pænt sagt, men altså der, hvor der er store problemer. De findes. Problemer, som vi faktisk lige nu, faktisk, det vælter ind over grænsen med flygtning til Europa osv. Ja, men jeg vil sige, jeg synes ikke, det afspejler helt regeringens udenrigspolitik, at man har fokus på Afrika. Nej, det synes jeg ikke. Og jeg synes jo, at det, i stedet for, altså den måde, vi har ført udenrigspolitik i virkeligheden helt tilbage til Foucault, han indførte jo nogen påstod en ny udenrigspolitik, fordi den blev aktivistisk. Den blev ikke ny, fordi den var aktivistisk. Det var dansk udenrigspolitik i forvejen. Altså, jeg synes bestemt, at Uffe Ellemann førte en aktivistisk udenrigspolitik, når han blandt andet tog til Baltikum og til Balkan, og jeg ved ikke... Det var han også kritiseret for. Men det var en aktivistisk udenrigspolitik. Det var bare en anden form for udenrigspolitik. Den havde fokus på diplomati, den havde fokus på sikkerhedspolitik og andet. Mens Foucault, han indførte jo en militaristisk aktivistisk politik. Og den er jo bare blevet videreført efterfølgende. Og jeg synes jo, det er tiden at overveje efter Afghanistan, at vi i virkeligheden overvejer det udenrigspolitiske spor, vi har bevæget os ned af, og sige, er det der, hvor vi har vores spidskompetencer for det første? Hvor er det, vi virkelig kan lave en forskel i verden? For det andet, hvor er det så, vi skal prioritere vores ressourcer fremadrettet? Fordi jeg synes jo, alt i Afghanistan har jo vist, at... det var et forkert spor at gå ned af, og det er ikke hermed sagt, at det er forgæves, det soldaterne har gjort, men det var et dumt spor at bevæge sig ned af. Ja, der er en lytter her, Henrik Sørensen, der har et meget præcist spørgsmål til dig, og han skriver, er det alle forbehold, som i Maastricht-traktaten, som også indeholder retsforbehold, forbehold om unionsborgerskab, euroforbehold og forsvar, vi taler om, er det simpelthen, at nu er SF klar til at tilslutte sig Maastricht-traktaten? Det der med unionsstatsborgerskab, det er jo røget helt ud i Det blev faktisk indskrevet i Amsterdam, som gældende. Okay. Forbeholdet blev gældende for alle lande. Bare sådan, okay, så. men det er næsten en teknik. Men det, vi snakker om, det er euroen, retsforbeholdet og forsvar. Nej, det er vi ikke. Vi er sådan set klar til at både afskaffe retsforbeholdet og forsvarsforbeholdet. Vi sagde jo også ja. Men euroen, det ville alligevel være for dumt. Ja, det mener jeg faktisk, og det har SF ment hele vejen, fordi det at føre en fælles kronepolitik, for det er jo det er en fælles mønt. Hvis man kommer så langt ned, så skal man også koordinere den finansielle politik langt mere, end hvad har tilfældet været, og det har vi jo kunne se i Europa. Blandt andet også i lyset af de forskelligheder, der stadigvæk politik. Men du må være enig i, at for Danmark vil det ikke gøre nogen forskel, fordi vi faktisk fører en politik, som om vi var et medlem af EU's, eller et monetært unions tredje fase. Altså, vi mangler sig bare at udskifte kronen med... Altså, vi har stram disciplin, vi fører anti-inflationspolitik... vi har ingen gæld, og vi har heller ikke de offentlige udgifter, de måske lige med sidste år som undtagelse, ellers så har det jo sådan set været fint. Jamen, hvis du kigger på det, så har Danmark jo faktisk haft fordele af at stå uden for den fælles europæiske mønt. Og det har vi, fordi vi har kunnet se, at investorerne har valgt at investere i danske kroner i en grad, så Nationalbanken blev bekymret. Men nu svarer du på noget andet. Nej, nu vil jeg bare sige, at det er jo ikke sådan, at vi er så knyttet til dem, at vi ikke har nogen redskaber selv, og det er jo det, der er pointen. Vi bruger dem bare ikke. Jamen, vi har muligheden for det. Ja, det er det. Og det er jo så Folketinget, der kan bestemme noget andet, men der er jo mulighed for, at man for eksempel kunne forestille sig at føre en mere ekspansiv finanspolitik, hvilken vi jo faktisk gjorde under corona. Men nu snakker vi om forsvarsforbeholdet, det skal afskaffe. Jeg ved, Venstre går ind for det. De konservative hører ikke så meget om det her. De kan nok lukkes. Men måske på en god dag. Men i hvert fald Venstre er radikale. Ser du nu... Nu er det skrevet den her kronik. Der har stået noget i forståelsespapiret om, at der skal lave en nyorientering af EU-politikken. Vi har set bevægelser. Du nævner sig selv den der tale, statsministeren holdt i Udenrigspolitisk Selskab, som jo havde 75 års fødselsdag, lavede en konference. Det var ligesom en anledning, hvor der skulle præsenteres et eller andet. Men det var ikke en anledning, som statsministeren havde besluttet. Ser du nogen som helst bevægelse hos den regering, du støtter, og dit parti støtter? Der var i hvert fald en ny ting i hendes tale, som jeg noterede mig. Det var, hun sagde, at vi skulle være en del af Europas hjerte, tror jeg nok. Eller i hjertet af Europa. Og det tænker jeg da, at hvis man mener seriøst, at vi skal være en del af sådan den inderste kerne af nogle af de europæiske beslutninger, så er det også, vi er nødt til at have en diskussion om de forbehold. Og jeg må sige, der har jeg også lidt danske briller på, ikke? Fordi hvad er vores interesse? Det er det da på retsområdet, at vi kan lave fælles flygtningepolitik i Europa, når der kommer pres på de ydre grænser. Det er det, når vores dansk politi siger, at de har svært ved at søge med deres europæiske kollegaer efter kriminelle. Og i forhold til forsvaret, der må jeg jo bare sige, at der har vi jo brug for at kunne stå sammen, når vi bliver presset i forhold til blandt andet Mellemøsten. Det kunne jo være, at hun mente i Europas hjerte, at hun mente sit gamle samarbejde med Sebastian Kurz i Wien. Nogle tidligere østrigske kansler. Men det er selvfølgelig også være noget andet, hun mente. Det kan være. Men du er optimist, fornemmer jeg. Altså, jeg er jo født optimist. Jeg vil sige, at det nok ligger ikke lige for, tror jeg, for regeringen at lave en forbeholdsafstemning. Men det, jeg synes, der er interessant hos danskerne, det er jo, at engagementet omkring Europa har været stigende. Jamen, efter vi har kunnet se Brexit, så anledningen er der, og muligheden er der. Det er jo endnu et eksempel på, at Mette Frederiksen og Kåre Dybvad har misforstået, hvad befolkningen egentlig står for. For i byerne og sådan nogle der, de der steder, de moderne danskere, de vil gerne videre ind i EU. Men det var så bare lige min kommentar til. Jeg tror faktisk ikke, du har ret. Jeg tror ikke, det er sådan noget, kun man ved i byerne. Altså, jeg synes sådan set, at det er en dagsorden, man kan se spredt i Danmark, og jeg tror, det er mere end 70%, der faktisk er meget pro-europæiske kurs, som Mette Frederiksen og Kåre Dybvad har lagt op til, den, jeg mener, den er ved at have overskrevet sidste salgsdato. Måske også derfor, I gik frem ved kommunalvalget. Men tusind tak, fordi du kom. Altid. Formand for Socialistisk Folkeparti, Pia Olsen Dyhr. Ja, så var det jo nogle EU-positive toner, der lød her fra Pia Olsen Dyhr, som jo, altså det, hun har jo, også da hun jo ikke var formand for SF, så tilhørte hun jo den EU-positive fløj. Det har hun altid gjort, faktisk. Og det har ligesom, det skal man nok også vide, kan man sige. Men det siger jo lidt om, at SF er et andet sted end Enhedslisten, som jo faktisk også har bevæget sig. Det lægger man jo måske ikke så meget mærke til. Det er jo på højrefløjen, at man har set, at borgerlige partier har forladt... Nye borgerlige er de eneste, der som siger ud. Sammen med Dansk Folkeparti, og det er jo nok fordi, at Nye Borgerlige sagde ud. Og så har du jo sådan set også elementer i det konservative folkeparti, som jeg fornemmer er meget lunkne EU-tilhængere. Det er der. Men de tror, jeg tror, de er sådan blevet bedt men, om at tone den lidt. Men Pepe har været meget klog til ligesom at balancere. Og, altså alle dem, der kan læse noget ind i det konservative folkeparti, de er der nu. Det er først, når de konservative folkeparti skal begynde at tage stilling og prioritere og sige ja og nej og stadig bekende. Jamen, så er det jo, at forårene bliver skilt for bukkene, så er det måske, man ser en spilse. Men selvfølgelig, det er jo ikke det, han skal nu. Han skal så, få så mange ind i teltet som muligt, og det lykkes han jo rigtig, rigtig utrolig fint med. Godt, det må man bare sige. Og det har det her meget, meget vellykket kommunalvalg jo været et meget klart bevis på. Ja, og så ved, at det er en af de ting, som jeg lagde mærke til, og selvfølgelig også på grund af de to tv-stationers dækning af kommunalvalget, det var, at vi har jo ellers levet her nu i en periode, hvor man siger, altså hvor talen omkring, hvor mange kvinder der var, hvor mange der stillede op, hvor mange kvinder der stemte på kvinder, hvor mange kvinder der blev valgt, hvor mange kvinder der blev borgmester og sådan noget, det var vidunderligt fraværende. Man talte bare om de forskellige kandidater og politikere, som var det mennesker, det var ikke køn. Og der var jo også noget, der man kan sige, at det var måske heller ikke særlig vigtigt. Jeg ved ikke, hvordan det ville være, hvis det havde... altså, eller hvorfor, om der var sådan en officiel beslutning om, at det skulle man ikke beskæftige sig så meget med. Men det er da interessant, at de to af de aller største stemmeslugere, tre faktisk, ved det her kommunalvalg, det er kvinder. Det er to socialdemokrater. Det er selvfølgelig Christina Kryojosiak Hansen, altså Christina K. Hansen i Holbæk, som jo fuldstændig formidabel springer alle rammer for, hvad der kan lade sig gøre. Men det er jo fordi, hun har jo bevist sig at være den voksne. Det er en voksen kvinde 24 på 24 år, ja. Var hun dengang. Og der havde hun allerede siddet en periode. Ja, hun havde formået at stabilisere det der falitbo, som Holbæk jo var. Og det kan jeg da udmærket forstå, at jeg tror ikke, der findes så mange socialdemokrater i Holbæk. De vil hen og sige til borgmester, godt arbejde, fortsæt med det. Yep. Men det er også imponerende. Og det ser man jo ofte nogle steder, at der er kommet en voksen, en kompetent person, som har gjort, at Holbæk, det er ikke sådan et sted, hvor folk går og griner, fordi de ikke kan få pengekassen til at stemme. Og hvor man går tiggergang til Finansministeriet for at få enderne til at mødes. Det er imponerende, at en 24-årig laver en såkaldt økonomisk turnaround i en kommune med dårlig økonomi. Men det plejer altså, jo ikke at være det, man forbinder med kvinder og socialdemokratiet. Og det, der er også interessant, det er, at Holbæk, det er sådan lidt... det danske politiske svar på polsk politik, hvor Gdansk var ligesom byen, hvor mange store polske politikere, hvad hedder Kaczynski-brødrene, Tusk og hvad de hedder alle sammen, så er Holbæk og omegn jo blevet sådan lidt det samme, i hvert fald for Socialdemokraterne. Det er der, Kåre Dybvad kommer fra. Det er der, hvor Frederik Vad Nielsen, formand for DSU, kommer fra. Det er også et kæmpe, kæmpe talent. Må det ikke, han bliver statsminister på et tidspunkt? Jo, medmindre han bliver underløbet eller overløbet af Christina K. Hansen. Hun har polsk mellemnavn. Jamen, det polske mellemnavn, det glemmer vi, når hun bliver statsminister. Ja. Så hedder hun Christina Hansen. Christina K. Hansen. Men det er sådan med F. men altså, for repræsentant for dem, der har underlige mellemnavn, herr Steno, så vil jeg også bare sige, om det, altså, at det er jo også, jeg synes heller ikke, det er, skal være ubemærket, at i Lyngby-Taarbæk, der har man altså også et usandsynlig næsten populær kvindelig borgmester. Sofia Osmani gik kun et mandat frem, men hun har absolut flertal. Benedikte Kær blev genvalgt i Helsingør. Men der er mange dygtige kvinder. Men det er jo, altså jeg vil sige, der er jo nogle steder, hvor man sådan naturligt... Ja, det er der. Og selvfølgelig er der det. Vi kan også nævne... Birgitte S. Hansen. Men jeg ved ikke, hvad det er, i Frederikshavn. Ja. Det er også kæmpe også valg. Jeg har jo aldrig abonneret på forestillinger om, at det har noget med køn at gøre. Altså, har vi heller ikke, men derfor er det meget rart. Hvis der er en kompetent person... Jeg vil faktisk tilføje en ting, som jeg har lidt indtryk af. Det er som Slagelse, det er John Dyrby og Villum. Jamen prøv at se, hvad der skete i Slagelse. Her valgte de en venstremand, og hvad gjorde han? Han gik ud og lavede sådan noget bredt noget. Jeg har indtryk af, at de der steder, hvor de er kede af, at de er blevet til grin i hele landet, der har man valgt en ny person, og så er man gået sammen, og så har man ligesom fundet, skal vi ikke sætte os ned og få et samarbejde til at fungere, og ikke være sådan laughingstock, kalder amerikanerne, altså for, hvor hele landet går og griner af os, render sig et andet sted, hvor der har været helt forfærdeligt. Tidligere, tror jeg det var i alle råd, der også var en farlig masse ballade mellem V og K og så videre. Jeg tror, folk har fornemmet, at de vil gerne have nogle politikere, hvor man kan få samarbejdet til at køre, og ikke så meget ballade. Altså, hvor man ikke snyder hinanden i konstitueringsforhandlingerne, og hvor der føres nærmest krig i byrådene de næste 4 år. Sådan noget. Jeg tror, at de kandidater, som formår at skabe det der brede samarbejde, ja, jeg har vundet, jeg er blevet borgmester, men skulle vi ikke prøve på at få alle med? Mm. De vinder i det lange løb, og det tror jeg, vælgerne rundt omkring synes. Så de sådan set, går det ikke så meget op om, det er en venstremand, en konservativ, socialdemokrat. Det handler om. Kan man formidle et samarbejde, og er folk nogenlunde fornuftige? Og det tror jeg er opskriften fremad. Så skal vi jo altså som rosinen i pølseenden af den her kommunalpolitiske gennemgang. Vi skal jo også tale om, det parti, der hedder Dansk Folkeparti. Og der er lige 2 navne, jeg havde igennem hovedet her. Det er, jeg vil spørge vores producer, Simon Gardner, om han ikke lige kan undersøge, om K.K. Bært, en af vores tidligere meget, meget, meget gode bekendte, som altid dukkede op i de her programmer, fordi han forsøgte vist nok at blive valgt ind i Avedøre. Men der er jo næsten ikke nogen, der i Dansk Folkeparti er blevet valgt ind nogen steder. Det er Vandensbæk Kommunestyrelse, Vandensbæk, han sidder i. Ja. Ja, der er vel heller ikke noget, der hedder Avedøre Kommune. Det er jo også en sikker kommunalbestyrelse, hvor Henrik Rasmussen jo naturligvis er blevet genvalgt i Vandensbæk Kommune. Altså, der har han i hvert fald siddet i byrådet, når han ikke passer sit arbejde som funktionær? Nej, som pressemedarbejder i Dansk Folkeparti på Christiansborg. Det gjorde Martin Henriksen jo også. Han blev valgt ind i Stævns, selvom partiet gik tilbage. Han fik det ene mandat i Stævns. Ja, men altså nu, Dansk Folkeparti er gået tilbage over hele. Jeg ved ikke, om han er kommet ind. Men altså, det der har chokeret folk, det er, altså her i går. Tulle, allerede på valgaften begyndte han jo at pipe lidt om, og nu måtte man diskutere fremtid, og så stod det jo sådan set helt klart i går, at nu vil han trække sig. Og der så vi jo, at han påtog, for, som en sjældent gang, der påtog han sig jo sådan set ansvaret for, hvad der var sket. Det har jo ligget i luften, at der måtte jo, hvis ikke de fik vendt skuden senest ved kommunalvalget, så måtte der ske et eller andet. Mm-hmm. Men i princippet kunne han jo nok blive siddende, fordi der er jo ikke rigtig nogen modkandidater. De mest oplagt, de sidder jo på anklagebænken et eller andet sted, og ellers så er de placeret i Bruxelles, eller så er de for gamle, eller også så er de simpelthen ikke til rådighed. Eller så mener de for meget om hans eget projekt, Peter Skov for eksempel, som allerede har afvist, det bliver ham. Så, men, og så, Og vi hører nu i vores øresnegl, at Kenneth Christensen Bært er blevet genvalgt til kommunalbestyrelsen i Vandensbæk. Ja. Tillykke med det, K.K. Bært. Men altså, det har jo været blodbad. De er gået tilbage til kun 91 kommunalbestyrelsesmedlemmer. De er ikke engang repræsenteret alle steder mere. Der er tomme huller mange steder i Jylland. Det er selvfølgelig det, der har afgjort det. Nu skal der findes en ny formand, og hvem kan det blive? Det kan ikke blive Inger Støjberg, som nogen spekulerer i, fordi man må forvente, at det her, da det hovedbestyrelse er blevet indkalder til et årsmøde, ekstraordinært, det må komme ind for senest om en måneds tid eller 2. Man skal altså være medlem af Dansk Folkeparti i 4 måneder for at kunne blive formand for Dansk Folkeparti. Så bliver det næsten ligesom, når arabiske fodboldklubber køber stjerner andre steder hen. Ikke? Altså, og mens vi taler, så er hun altså ikke medlem af Dansk Folkeparti, Inger Støjberg. Og det er først inden jul, her i december, at rigsretten jo finder ud af, om de skal dømme hende en eller anden form for straf. Så det, vi må lægge til grund, derfra, at hun er ikke formand for Dansk Folkeparti. Derfor kan hun selvfølgelig godt tilslutte sig projektet efterfølgende, men formand, det bliver hun, som det ser ud lige nu, ikke. Og det betyder, så er der jo så Morten Messerschmidt, som jo sådan set har pipet interesse. Ja, han kan det jo godt blive, men jeg hører også centrale folk, DF, sige, Det kan man ikke, når man sådan set har en uafklaret sag i byretten, som jeg forventer bliver fuldstændig bekræftet i landsretten. Jeg kan ikke se, hvorfor landsretten skulle komme frem til en anden konklusion. Som sagen er jo blevet oplyst, og Messerschmidt kan jo godt lege, at der er en dommer, som er socialdemokrat, eller hvad han nu er, og som har ytret ting om ham diverse steder. Muligt, men det er jo, meget bekendt, at det er også en kompetent jurist og dommer, der er professionel. Så selvfølgelig har det ikke spillet nogen som helst rolle. Så det er ren gas, det der. Han bliver, som jeg, tror jeg, dømt i landsretten. Og så tror jeg ikke, det er det, man skal køre med. Men altså, hvad ved jeg? Men det ved jeg ikke. Altså, det er jo spørgsmålet også, om det parti simpelthen kan reddes. Og det er jo ikke fordi, at jeg har ikke været i nærheden af at være medlem eller stemme på dem eller noget som helst. Men det kan jo simpelthen godt være, at det simpelthen, fordi det som Uffe Paludan, som man sagde, gul blok, altså der skete jo det, Socialdemokraterne har jo overtaget den rolle, de havde. Så der er jo ikke rigtig brug for dem mere. Og så Kåre Hansen, han skriver, Dansk Folkeparti er afsradiert på grund af mordet på Radio 24/7. Det er også en del af det. Jeg synes selvfølgelig, at det var grund nok, men selvfølgelig er det ikke kun derfor. Det handler også om, at andre havde overtaget deres politik. Det handler om, at de ikke slog til, da de fik muligheden for at blive medlem af regeringen. Så ville de ikke betale den pris, det var at skulle blive medlem af Lars Løkkes venstre regering. Det handler også noget om at give. Og så er det der fedtspilleri, som Thulesen Dahl jo også har været en del af, hvor han jo også pludselig mente, at han skulle være kongemage og pege på og flettede fingre med Mette Frederiksen alt for lang tid, og dermed også gjorde det lidt usikkert om, hvorvidt DF var et borgerligt parti eller ej, og den usikkerhed består jo. Men altså, jeg nu kommer jeg til at referere til det igen, men det der med at snakke om grøn, gul og blå blok, det synes jeg faktisk er enormt interessant, og at samarbejdsmuligheden mellem blå og grøn, sådan en slags elgiganten koalition, er faktisk ret god. Og det røde, det virker også underligt antikveret, fordi at Enhedslisten fastholder selvfølgelig deres partiprogram, men helt ærligt, der er jo ikke rigtig, ikke engang mig, der er rigtig bange for, som Tom Jensen og Søren Pind og sådan noget, som det der med, altså hvad man snakker om, nu bliver København nærmest kommunistisk, og vi bliver omdannet til... Frederiksberg er blevet omfattet den del af Østberlin. Ja, og sådan, og nu har vi kurs mod Venezuela og sådan noget. Det har der alt for mange... alt for mange af Enhedslistens vælgere, der har ejerlejligheder og vanvittig god økonomi til, at de ønsker at blive del af Venezuela. Og det her valg, også må jeg sige, der har været nogle mærkelige, udsving hos enkelte. Jeg har diskuteret med en vælger, som stemte på Benedikte Kjær til regionsvalg og på Line ligesom, Barfod. Ligesom, nå, okay. Ikke? Hvor man bare lige til... Stemte på en konservativ og en... Og Enhedslist. Det må være det, man kalder for en split ticket, der ja, er virkelig men, men det gav åbenbart god mening for hende, og jeg må altså tænke på, altså når jeg tænker på, hvor mange der har stemt på Line Barfod, og så siger, hun står så som den store dronning af valget her. Hendes forgænger på posten var noget af det mest talentløse ringe borgmesterindsats i København set i mange år, hvor man simpelthen sagde, jamen Nina Hede er Olsen, det, hun blev mest berømt på, at hun politianmeldte folk, der havde sovet i hendes egen seng efter en våd nat, hvor man tænker, at det er da utroligt, at det er det politiske resultat, der medfører, at Enhedslisten nu er det største parti i København. Tillad mig at lige vende tilbage til det her indlæg, som Rasmus Ulstrup Larsen, politisk konsulent for Nye Borgerlige, har skrevet på Kontrast, det her borgerlige internet. Det har overskriften, man kan næsten frygte, at Blå Blok vinder et valg på minkskandalen. Jeg vil læse lige på en tendens op, hvor Socialdemokratiet fik magten i 2019 på baggrund af overlange politisk idéudvikling og ideologisk tankegods, står de borgerlige partier til at få magten på grund af personsager og lovbrud hos deres modstandere. Socialdemokratiet fik med andre ord magten på grund af politisk opbyggelighed, hvorimod de borgerlige potentielt kan få magten på grund af noget med Mette Frederiksens sms'er. Det er ikke et voldsomt stærkt udgangspunkt at bygge en holdbar borgerlig regering på. Hvor Socialdemokratiet har udviklet politik, har konservative været tavse. Hvor Socialdemokratiet har udviklet en eftertænksom folkelighed, har Venstre skilt sig af med alle, der markerer sig med en folkelig borgerlighed. Det, vi er vidner til, er således ikke et politisk slagsmål med substans. Det er ikke på grund af borgerlighedens politiske markeringer over for Socialdemokratiet, at balancen er ved at tippe. Det er klassisk blokpolitik. Hvor det er en sejr at få magt, uanset om magten skal bruges til noget. For hvad vil der ske, hvis det bliver udskrevet valg, og de borgerlige fik magten? Det kan man så stille sig et spørgsmål. Ulstrup Larsen, han mener, at der er en løsning, i stedet for at bruge al energien på at poste vrede selfies og få magten ved at få, Mette Frederiksen ned med nakken, skal Venstre og Konservative opbygge politiske projekter, der gør, at de fortjener at få den. Og det mener jeg er et meget, meget vigtigt budskab, Ulstrup godt, Larsen det synes har jeg her. Også er et godt budskab, men vi har 1 minut og 15 sekunder til at beslutte, hvem der skal have denne kommunalvalgsuges fidusbamse. Hvem skal det være? Jeppe Rik for cykelvurderinger, eller for vurderinger, altså saglige vurderinger af cykelinfrastrukturprojekter, er nomineret. Og Christina Krysjerk Hansen for kæmpe præstation af Simon Nielsen Øregård. Ja, det er et flot valg, men det får man ikke en fidusbamse for. Nej, ikke her. Du skal træffe en beslutning. Jeg har mit forslag med Ulstrup. Jeg mener, det er en rigtig pointe. Jeg synes også, det er en fremragende pointe, han har. Men jeg synes faktisk, ham der Jeppe Rik, fordi det er lige til at gå til. Godt, vi sender den til Jeppe Rik og hans kolleger, skal vi lige huske at sige. Ja, to kolleger på DTU Management. For at gøre opmærksom på det her, det er, og så vil jeg sige til de borgerlige politikere ude i byrådene, sørg for at holde de her flippede projekter med cykelinvesteringer i ørene. Indtil de har kigget på. Det kan godt være, det er fejlslagende investeringer. Men tillykke, Jeppe Rik, og tak for i dag. Josefine Hansen lavede lyd. Og Simon Gartner holdt øje med både det ene og det andet. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.